899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Każdy, kto nie chciałby, żeby inni o nim decydowali, powinien dziś głosować, powiedział w Sopocie premier Donald Tusk. Wybory przebiegają spokojnie, choć bywają przypadki złamania ciszy wyborczej, mówi szef PKW. Wczoraj wystartowały polskie myśliwce, dziś niemieccy piloci przechwycili rosyjskie maszyny. W warunkach wolności i demokracji głosowanie jest zawsze czymś ekscytującym, w dobrym tego słowa znaczeniu, powiedział w Sopocie premier Donald Tusk. Szef rządu oddał głos w budynku szkoły podstawowej nr 8. Po wyjściu z lokalu wyborczego premier podkreślił, że każdy, kto nie chciałby, żeby inni ludzie decydowali o jego losie, powinien dziś zagłosować. Szczerze powiedziawszy, intuicja nic mi dzisiaj nie mówi, stwierdził Donald Tusk, zapytany o frekwencję. Wybory przebiegają spokojnie, z nielicznymi incydentami. Były pojedyncze przypadki złamania ciszy wyborczej czy nietrzeźwości wśród członków komisji, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. O godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybranych blisko 47 tysięcy radnych różnych szczebli i 2,5 tysiąca włodarzy gmin. Głosowanie przebiega spokojnie, w słonecznej atmosferze. Reporterzy Polskiego Radia relacjonują w całym kraju przebieg wyborów. W serwisie Trójki zajrzymy teraz do Rzeszowa. Chciałam przyjść jak najwcześniej. Czuję się po prostu obywatelką, a ponieważ od zawsze mam swoją partię, zawsze na nią głosowałam, będę głosować. To nie tylko to, co dzieje się na poziomie państwa, czyli Sejm, rząd, ale też na poziomie naszym, lokalnym, czyli województwa, no i w naszym przypadku miasta Rzeszów. Miałem już kandydatów swoich. Szybko to poszło i sprawnie. Rafał Tomasz Szada, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4. Pierwsi wyborcy przyszli do nas o godzinie równo punkt 7, oddali swoje pierwsze głosy i od tamtej pory systematycznie przychodzą kolejni. Co trzeba mieć ze sobą? Dowód osobisty, żeby można było sprawdzić tożsamość osoby. Wyborcy przychodzą dotychczas poinformowani, wiedzą, co mają zrobić, wiedzą, w jaki sposób mają zagłosować. Oczywiście komisja jest też przygotowana do tego, żeby udzielić pełnej pomocy. Pomocna jest nie tylko komisja. W Rzeszowie, tak jak i w niektórych innych miastach, przejazd do lokali wyborczych komunikacją publiczną jest darmowy. W całym kraju głosowanie potrwa do 21:00. Kwadrans wcześniej na antenach Polskiego Radia rozpocznie się wieczór wyborczy. Dziennikarze, także oczywiście Trójki, skomentują sondażowe wyniki i ocenią możliwe koalicje. Wskażą też wyborcze niespodzianki czy rozczarowania. Niemieckie myśliwce stacjonujące na Łotwie przechwyciły rosyjski samolot wojskowy nad Bałtykiem. Niemcy wraz z Francuzami i Belgami pełnią misję Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Niemieckie myśliwce Eurofighter w sobotę wieczorem musiały startować z łotewskiej bazy powietrznej Lielwarde, aby zidentyfikować obiekt, który naruszył zasady lotów obowiązujące w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim. Siły powietrzne Niemiec podały w portalu X, że przechwycony został rosyjski samolot zwiadowczy IU-20. Maszyna leciała bez włączonego transpondera, który pozwalałby na jej identyfikację. Do podobnych zdarzeń dochodzi kilka razy w tygodniu. Litewskie Ministerstwo Obrony podało, że między 25 a 31 1 marca samoloty sojuszu były podrywane 6-krotnie. W tym czasie eskortowano kilka razy m.in. myśliwce Su-30SM, które nie tylko nie miały włączonych transponderów, ale też nie przedstawiły planów lotu oraz nie utrzymywały kontaktu radiowego z obsługą naziemną. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiosna dziś przez wielkie W na termometrach, teraz od kilkunastu stopni na wschodzie i na Pomorzu do 22 w Poznaniu i Wrocławiu. W ciągu dnia temperatura ma rosnąć. Synoptycy nie przewidują dziś opadów i wielkiego zachmurzenia. Jutro ma być pogodnie, podobnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym golarka Philips One Blade First Shave za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139 zł. Allegro. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Witam Państwa w audycji poświęconej roślinom i roślinomaniactwu. Zanim jednak przejdziemy do właściwej części naszej audycji, do rozmowy z naszym dzisiejszym ekspertem, kilka słów na temat tego, czym będziemy się tutaj zajmować i kilka słów o mnie. Całe moje życie zawodowe poświęciłem teatrowi. Obecnie pracuję jako dyrektor programowy w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Uczę też studentów w Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. Przez te wszystkie lata teatr stał się moją wielką pasją, ale też, powiedzmy to szczerze, niesamowitym zjadaczem czasu, bo nie jest to dziedzina czy praca, którą da się ująć w jakieś określone ramy unormowanego czasu pracy. I w gruncie rzeczy zapewne trudno sobie wyobrazić miejsce mniej sprzyjające roślinom niż czarna sala teatralna, zwykle bez okien. W moim życiu zawodowym kilka razy byłem świadkiem próby takiego dziwnego połączenia pomiędzy teatrem i roślinami i na przykład bywały różne pomysły wykorzystania roślin jako elementu scenografii. Zwykle kończyło się to bardzo, no co najmniej frustrującymi efektami, bo te rośliny po kilku dniach obsychały, więdły, po prostu z braku światła uznawały, że to nie jest odpowiednie miejsce dla nich. Rośliny nie chcą, nie lubią występować na scenie. Więc może zadziałała tutaj jakaś zasada przyciągania się przeciwieństw, bo kilka lat temu całkowicie właściwie zwariowałem na punkcie roślin i nie znam się jakoś dobrze na psychologii uzależnień i nie wiem, czy istnieje taka jednostka chorobowa jak plant addicted, ale na własny użytek, trochę żartobliwie, tak właśnie nazywam to moje osobiste roślinomaniactwo i chyba mogę to tutaj wyznać, po raz pierwszy będę robił to publicznie. Nazywam się Paweł Sztarbowski, jestem osobą uzależnioną od roślin. Od ich kupowania, uprawiania, zbierania wiedzy na ich temat, ale przede wszystkim od podziwiania ich różnorodności i piękna. Bo myślę, że każda osoba, która choć raz miała to szczęście zajmować się roślinami, przyzna mi rację, że nie ma niczego bardziej wspaniałego w życiu niż widok nowego liścia czy nagle pąków kwiatowych w roślinach, które mamy pod swoją opieką. I kiedy tak już mocniej staram się pomyśleć o ewentualnych związkach pomiędzy moją zawodową pasją, czyli teatrem, a moim hobby, czyli roślinami, to przychodzi mi do głowy jedna cecha, czyli nieprzewidywalność. To są gdzieś obie dziedziny oparte na kompletnej nieprzewidywalności i też na takiej konieczności pogodzenia się z faktem, że na niektóre rzeczy po prostu nie mamy wpływu, że nie wszystko da się ułożyć w jakieś określone ramy, normy, że zawsze może pojawić się coś niespodziewanego, coś niezapisanego właśnie w takim bezpiecznym scenariuszu. I w pracy z roślinami właściwie z dnia na dzień może wydarzyć się wszystko. Czasem rzeczy niesłychanie piękne, a czasem takie, które doprowadzają człowieka niemalże do zawału. Moja domowa biblioteka też zaczęła się rozrastać i pojawiły się w niej książki botaniczne, ogrodnicze. I jedną z takich książek, która niesamowicie mnie zainspirowała, jest Naród roślin profesora Stefano Mancuso, wybitnego botanika z Uniwersytetu Florenckiego. Ta książka jest rodzajem właściwie takiego mocnego manifestu ekologicznego, a przez to również politycznego, w którym profesor Mancuso proponuje nieco żartobliwie stworzenie konstytucji narodu roślin. Pisze on, że władza na ziemi i cała światowa gospodarka nie zależą wcale od supermocarstw takich jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Unia Europejska, ale właśnie naród roślin to jedyne i trwałe mocarstwo na naszej planecie. Książka pogrupowana jest właśnie w takich 8 artykułów stanowiących kartę praw roślin i te artykuły dotyczą na przykład bioróżnorodności, zasobów nieodnawialnych, dostępu do czystej wody, gleby i powietrza, czy wreszcie po prostu szacunku pomiędzy naturalnymi wspólnotami istot żywych. O czym jako istoty żywe, nazywające się ludźmi, często zapominamy, że ktoś poza nami też na tej planecie ma prawo istnieć. I mało tego, że ma prawo istnieć, to jeszcze tak jak w przypadku roślin, dzięki ich istnieniu nasze istnienie na tej planecie jest możliwe. To, że od roślin zależy nasza jedyna, podkreślam to, jedyna szansa na przetrwanie, powinno być przekazywane dzieciom w szkołach, a dorosłym w każdym możliwym miejscu, pisze Stefano Mancuso. Reżyserzy powinni kręcić o tym filmy, a pisarze pisać książki. Wszyscy powinni zmobilizować się, a jeśli wydaje się wam, że przesadzam i nie rozumiecie, dlaczego macie wstać z kanapy i bronić środowiska i lasów, wiedzcie, że jest to jedyny, prawdziwy, pilny, światowy problem. Wiem, że nie jestem tu sam, bo jest wiele osób, dla których w ostatnim czasie temat przyszłości naszej planety stał się kluczowym tematem, najważniejszym tematem. I pewnie tutaj też ma na to duży wpływ fakt, że jestem ojcem 15-letniego syna. To myślenie o przyszłości no jakoś automatycznie rozszerza przecież swoją perspektywę. Przestaje się myśleć już tylko o perspektywie swojego własnego życia, ale też o tym, jaki w ogóle świat, jaką planetę pozostawimy naszym dzieciom, naszym wnukom, przyszłym pokoleniom. Czy one rzeczywiście będą miały dostęp do czystego powietrza, czystej gleby, czystej wody? A ja chciałbym, żeby ta właśnie audycja, Królestwo Roślin, stała się przestrzenią dla osób, którym wspomniane tu sprawy też mocno leżą na sercu. Będziemy więc rozmawiać o symbolice roślin, o ich kojącym wpływie na naszą psychikę, o ciekawych projektach etnobotanicznych, które popularyzują roślinność. Będziemy rozmawiać o różnorodnych sekretach przyrody. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam w tym wszystkim również anegdot związanych właśnie z ogrodami, ze światem roślinnym. Ale też na to jakoś bardzo liczę, że nie zabraknie w tym wszystkim takich bardzo prostych porad dotyczących roślin w domach i w ogrodach. Bo przecież wszyscy, którzy mieli roślinki, zajmowali się roślinkami, wiedzą, jak wielkim dramatem i wyzwaniem jest czasem temat tego, jak nie zasuszyć paprotki. Albo tematem, dlaczego bigos jest najlepszy dla filodendronów. Co można zrobić z roślinami uratowanymi ze śmietników? Chciałbym, żeby gośćmi Królestwa Roślin byli pasjonaci, amatorzy ogrodnictwa, zwariowani roślinomaniacy, ale też eksperci, a czasami nawet eksperci tak wybitni i kreatywni jak gość naszej dzisiejszej audycji. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałbym, żebyśmy posłuchali muzyki. Nie umiałem wybrać na rozpoczęcie naszej audycji lepszej piosenki niż Zielono mi. Niech to będzie jakiś rodzaj naszego hymnu, takiej piosenki, która w tej audycji od czasu do czasu będzie wracać, bo pamiętajmy, że wykonań tej piosenki jest bardzo wiele. Na dziś wybrałem wykonanie Katarzyny Nosowskiej, słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski. To było Zielono Mi w wykonaniu Katarzyny Nosowskiej. Królestwo roślin. A gościem naszej audycji jest profesor Arkadiusz Nowak, wybitny botanik, ekolog, dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Na początek chciałbym zadać pytanie nawiązujące właśnie do tej książki profesora Stefano Mancuso i zapytać, czego w ogóle możemy nauczyć się od roślin? Czy może bardziej osobiście, czego pan profesor uczy się od roślin po tylu latach pracy? Tu muszę zacząć od powiedzenia tego, co kiedyś, dawno temu, moja nauczycielka z biologii w liceum mi powiedziała. Arek, pamiętaj, że biologia to nauka o życiu. Ja do dzisiaj pamiętam te słowa. Uważam, że w ogóle biologia, ekologia, ale także botanika, która stała się moją pasją zawodową, po prostu uczy mnie życia, trendy populacyjne, zmiany zasięgów, migracje, tak ostatnio ważne także w kontekście społecznym. Tego wszystkiego możemy oczywiście uczyć się od roślin. Ale dla roślin jest jeszcze jedna przestrzeń, która dla mnie ma znaczenie. Otóż rośliny uczą spokoju. One nie krzyczą, nie gryzą, nie śmierdzą. One są tłem wielu wydarzeń, są sceną. Dla mnie jako osoby, jako człowieka ważna jest scena, ważne jest miejsce, w którym jestem. Ważne jest to, że jestem w tej chwili w Radiowej Trójce. Ważne jest to, że urodziłem się w Bolesławcu. Ważne jest to, że pracuję w takim pięknym miejscu jak Ogród Powsiński. Bo scena kształtuje nasz charakter, scena i otoczenie kształtuje naszą drogę życiową. Rośliny właśnie są tym niemym świadkiem wspaniałych historii, wspaniałych życiorysów i biografii. Pamiętam, zawsze studentom opowiadałem o cisie w Łubnianach, to jest taka mała miejscowość pod Opolem i akurat tak się stało, że wyliczyliśmy ile ma lat i okazało się, że wykiełkował, kiedy wojska Jagieły zmierzały pod Grunwald. No i ta informacja połączona z tą rośliną i z tym świadkiem historii daje pewien efekt, atmosferę i kontekst, który dla mnie jest bardzo ważny. Rozmawiamy o pracy botanika, o pięknie roślin, o tym, dlaczego zachwycamy się roślinami. Panie profesorze, czy poważny dyrektor poważnego zakładu naukowego, badawczego, jakim jest Ogród Botaniczny w Powsinie, powinien być, czy musi być roślinomaniakiem? Dobrze by było, gdyby był, ale nie jest to konieczne. Dwa trendy. Pierwszy, botanika jako dyscyplina naukowa bardzo mocno się matematyzuje. Specjaliści od baz danych, od biologii molekularnej też mogą nazywać się botanikami. Drugi trend, dyrektorzy stają się coraz bardziej menadżerami. I niekoniecznie tak jak dyrektorzy szpitali, teatrów, są właśnie merytorycznymi dyrektorami odpowiedzialnymi za badania, leczenie czy sztukę. Więc nie musi być, ale dobrze by było, ja jestem tego zdania, że powinien być, jestem może trochę starej daty, żeby właśnie był roślinomaniakiem. W moim przypadku tak było, od dziecka to rośliny, a nie zwierzęta przykuwały moją uwagę. Rozumiem, że to właśnie ta miłość do roślin doprowadziła pana z jednej strony do niesamowitej kariery naukowej jako botanik, a z drugiej strony do niezwykłych ostatnich badań, kiedy odkrył pan Ogród Eden, znany nam z Biblii, bo wraz z międzynarodowym zespołem pan profesor Arkadiusz Nowak prowadził badania w Azji Środkowej, a ich wyniki ukazały się w poważnym piśmie naukowym Regional Environment Change i poszukiwali państwo no właśnie takich zbiorowisk biologicznych, które mogły być rajskim ogrodem, czy pierwowzorem rajskiego ogrodu. Czy wynika z tego, że botanicy chcą odebrać pracę biblistom? To na pewno nie. Akurat przypomniał mi pan wczorajsze moje spotkanie z księżmi w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, bo na ten temat właśnie rozmawialiśmy z biblistami między innymi. Moja fascynacja botaniką jest emocjonalna u podstawy. Ja nie zostałem botanikiem dlatego, że uwielbiałem liczyć rośliny albo że pasjonowały mnie wskaźniki bioróżnorodnościowe. Ja zostałem botanikiem dlatego, że wyszywałem rośliny, przynosiłem bukiety kwiatów mamie, uprawiałem rośliny, zbierałem kaktusy z wszystkich sklepów jeszcze za czasów PRL-u w moim rodzinnym Bolesławcu, więc była to pasja. No ale oczywiście później już na uczelni, a później w różnych instytutach chciałem się sprofesjonalizować, więc wszystkich innych elementów botanizowania musiałem się nauczyć, ale ta emocja gdzieś tam w człowieku żyje cały czas. I pamiętam te nasze spotkania, czy właściwie przerwy w pracy, to były takie przerwy odpoczynkowe w Środkowej Azji, wielokrotnie. Albo my sami, albo nasi koledzy, zaproszeni goście, było nas tam z Polski tylko około 50 ludzi, na moje zaproszenie lub moich kolegów, mówiliśmy, albo oni mówili, no jak w raju tu macie. Jest jak w raju. No dlaczego? No bo cieplutko, bo mnóstwo roślin, bo przepyszne owoce. Przypomnę, że Środkowa Azja to jest właśnie miejsce, skąd pochodzą jabłonie, grusze, pistacje, orzechy, tak zwane włoskie, chociaż powinny się nazywać chyba tadżyckimi. Mnóstwo owocowych, ważnych gatunków użytkowych. Krótko mówiąc, raj. No i tak po latach, to było dokładnie 4 albo 5 lat temu, ja się sam zapytałem siebie, a gdzie był raj, skoro wszyscy mówią, że to jest raj botaniczny, a w Biblii faktycznie, w Starym Testamencie jest mowa o właściwie zbiorowisku roślinnym, tak? Bo są wymieniane gatunki, jest drzewo życia, drzewo mądrości, jest bogactwo gatunkowe, bogactwo roślin kulinarnych, bogactwo roślin leczniczych wymieniane. Ten dostatek raju polegać miał też na tym, że było bogactwo gatunków paszowych, bo w końcu Adam musiał te swoje owce, te swoje stada czymś wykarmić. No i wtedy powstał pomysł tego badania. My sprawdziliśmy, które zbiorowisko roślinne w obszarze tych starych, pierwotnych cywilizacji bliskowschodnich, czyli szeroko rozumianej Persji, Mezopotamii, najbardziej odpowiada biblijnemu opisowi, oczywiście uwzględniając różne parametry, bo 10-12 tysięcy lat temu klimat był nieco inny, układ roślinności był nieco inny. Poprosiliśmy kolegów od Sycylii do Afganistanu, z kolegami z Iranu, no my jako Tadżycy właściwie, tak, też tutaj koledzy z Grecji, z Cypru. Przebadaliśmy około 1000 zbiorowisk roślinnych, opracowaliśmy około 15 typów roślinności, no i na końcu wyznaczyliśmy archetyp ogrodu Eden, czyli tego, który był takim pierwowzorem opisu, tą krainą szczęścia dla tych pierwszych ludzi. Potężne przedsięwzięcie, ale tym, co kojarzy się, kiedy myślimy o rajskim ogrodzie, jest jabłoń. Czy rzeczywiście w tych ogrodach rajskich znajdują się jabłonie, czy być może to są jakieś zupełnie inne gaje? To wydaje mi się i nam, zespołowi, że był błąd polegający na tym, że jabłoń, rodzaj jabłoń, botaniczny rodzaj, po łacinie nazywa się malus. Diabeł. Czyli diabeł. I właśnie chyba tutaj nastąpiła ta zbitka i w średniowieczu Ewę, tak, Adama często rysowano z takim tłem jabłoni albo właśnie z jabłkiem, z owocem jabłoni w dłoni. Prawdopodobnie naszym zdaniem tym owocem, który skusił Adama, był granat. On bardziej pasuje do tego typu roślinności. Jest to roślinność wschodnio-mediterańska, wschodnio-śródziemnomorska, ewentualnie my to bardziej profesjonalnie nazywamy iranoturańska, bowiem od właśnie Eufratu i Tygrysu po góry Afganistanu, głównie Hindukuszu, to jest obszar tak zwanego klimatu i państwa botanicznego iranoturańskiego. Ale w toku waszych badań, zdaje się, wyszło jeszcze zupełnie coś innego niż gaje granatowe i zupełnie w innym siedlisku roślinnym poszukujecie pierwowzoru ogrodu Eden. Tak, biorąc pod uwagę różne czynniki, na przykład trwałość owoców, nie było wtedy lodówek, temperatury, lata, ale przede wszystkim zimy, dostępność wody, bogactwo gatunków, bogactwo roślin kulinarnych, paszowych i leczniczych, wyszło nam, że najbardziej prawdopodobnym typem roślinności są gaje pistacjowe. I to w pierwszej kolejności gaje pistacjowe, które rosną w tej chwili pomiędzy 1000-1200 metrów nad poziomem morza do około 2-200 metrów nad poziomem morza w górach Zagros. To jest obecna granica między Iranem a Irakiem. Tam rośnie pistacja kinjuk, to jest łacińska nazwa bez odpowiednika polskiego. Na drugim miejscu znalazła się pistacja vera, gaje, czy takie laski luźne pistacji vera z Pamiru i Hindukuszu. Na trzecim dopiero zarośla granatu. A czym różnią się te dwa rodzaje pistacji? No bo nam pewnie pistacje kojarzą się po prostu z takimi solonymi, prażonymi pistacjami, które kupujemy w sklepie. W części owocowej niczym się nie różnią. Natomiast drobne detale dotyczą budowy kwiatu i kwiatostanu. I to chyba darujemy naszym słuchaczom te szczegóły botaniczne. Natomiast no, różnią się zasięgiem. Najprościej rozróżnić je w ten sposób, że pistacja kinjuk to jest zachodnia część iranoturańskiego obszaru, Obszaru, czyli właśnie Irak, Iran, troszkę tutaj pod Armenię. Pistacja vera to jest wschodni, czyli Hindukusz, Pamiro-Ałaj i Pamir. Dwa gatunki są bardzo do siebie ewolucyjnie zbliżone i pochodzą właśnie z środkowej Azji. To są te najstarsze pistacje, bo cały rodzaj oczywiście rośnie także w innych miejscach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, śródziemnomorski klimat, Kalifornii, rosną też w Afryce, w Chinach. Natomiast te dwa najstarsze świadczą o tym, że właśnie to jest to miejsce pochodzenia, środkowa Azja i okoliczne tereny. Dlatego właśnie stare cywilizacje doskonale znały te pistacje i w kontekście kulinarnym, ale też w kontekście schronienia. Wiedzieli, że tam mogą bezpiecznie uciec przed powodzią Eufrat-Tygrys, wielkie potopy, ale też przed wrogami. A czy jakieś rośliny z tego najstarszego ogrodu świata rosną również w Polsce? Obawiam się, że ani jeden gatunek, chyba że gatunki tak zwane ruderalne, trawy, tak? Niektóre stokłosy, być może niektóre z rodzaju henopodium, to jest taki rodzaj chwastów polnych u nas, niektóre zresztą już też w zaniku, akurat Warszawa jest świetną ostoją niektórych przedstawicieli tego rodzaju, dlatego że po wojnie było dużo terenów ruderalnych, takich zniszczonych, zabetonowanych właśnie, to w ogóle jakby wyobrażenie o świecie roślin w kontekście tych gatunków musimy zmienić i punkt widzenia. To są rośliny, które się rozprzestrzeniały z tak zwanego żyznego półksiężyca. Tak jak pszenica, tak jak jęczmień właśnie z Azji południowo-wschodniej przenikał do upraw w kierunku Europy, tak i te rośliny też przechodziły do ekosystemów bardziej na północ. I kiedy ludzie wylesiali środkową Europę, one też razem z uprawami zbóż przychodziły do nas. Naszym gościem jest profesor Arkadiusz Nowak z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. A teraz posłuchajmy kolejnej piosenki, zgodnie z tematem audycji związanej z zielenią i z ogrodami. Elton John, Empty Garden. What happened here as the New York sunset disappeared? I found an empty garden among the flagstones there. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for? Garden by the brownstone door, and in the cracks along the sidewalk, nothing grows no more. Ooh, lived here, he must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so amazed, we're crippled. He'd have said that roots grow stronger if only he could hear. Ooh, lived there, he must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now we pray for rain, and with every drop that we hear. To była piosenka Empty Garden w wykonaniu Eltona Johna, a naszym gościem jest profesor Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Królestwo roślin. Rozmawiamy o badaniach pana profesora nad poszukiwaniami lokalizacji ogrodu Eden, które wraz z grupą międzynarodowych naukowców prowadzone były w ciągu ostatnich kilku lat. Panie profesorze, wiem, że konstatacja tych waszych badań, mimo że temat wydaje się taki sielski, rajski, bardzo przyjemny, nie jest już taka sielska, jest wręcz, powiedziałbym, zatrważająca. Wynika z waszych badań, że w ciągu najbliższych kilku dekad, jeżeli dobrze pamiętam, te rajskie siedliska, rajskie ogrody, czyli właśnie gaje pistacjowe, o których pan wspominał, mogą zniknąć ze swoich naturalnych siedlisk. Tak, problem polega na tym, że ten typ roślinności, gaju pistacji kindżuk, nie ma gdzie uciekać na północ. Góry Zagros są jakie są. Geomorfologia tych gór wskazuje, że w zasadzie ta perspektywa wędrówki na północ to jest raptem 100-200 kilometrów. I dlatego na końcu artykułu jest takie zdanie, że być może na oczach 9 miliardów ludzi, z czego połowa to chrześcijanie, archetyp ogrodu Eden opisanego w Starym Testamencie, czyli tego no nie tylko archetypu jakby scen biblijnych, ale w ogóle miejsca, gdzie ludzie czują się dobrze, gdzieś czują się bezpiecznie, gdzie jest ciepło, że ten archetyp zostanie zniszczony. W samym tylko czasopiśmie Nature, czyli tym głównym takim periodyku dla nauk ścisłych i przyrodniczych obok Science, w ostatnich 2 latach ukazały się 3 artykuły w tematyce, oczywiście nie raju, ale właśnie lasów dębowych i pistacjowych Gór Zagros. Przy scenariuszu optymistycznym i nieoptymistycznym, a właściwie mniej optymistycznym i całkowicie fatalnym. W 2 scenariuszach temperatura w tej okolicy podnosi się o tyle, o 2 stopnie lub 3 stopnie i niestety liczba pożarów i w ogóle zmiany zasięgu roślin powodują, że tego typu roślinności już na ziemi nie będzie. Czyli miejsce, które dawało schronienie Adamowi i Ewie, naszym praprzodkom, nie będzie w stanie już dawać tego schronienia naszym wnukom, powiedzmy. Znika na naszych oczach. Właśnie w tej chwili, mamy rok 2024, znika na naszych oczach i prawdopodobieństwo, że zniknie w ciągu kolejnego pokolenia, czyli około 30 lat, jest 95%. Rozumiem, stąd wziął się pański pomysł, żeby choć w jakiejś części to dziedzictwo biologiczne uratować i odtworzyć, tak? Czy spróbować odtworzyć właściwości rajskiego ogrodu w ogrodzie botanicznym w Powsinie. Tak, nie tylko chodzi o pistacje, ale Środkowa Azja jest także miejscem, w cudzysłowie, urodzenia tulipanów, pustynników, złoci, wielu ozdobnych, pięknych roślin, które cieszą nasze oczy, szczególnie w okresie wiosny. To są byliny wykorzystywane, użytkowe w przemyśle florystycznym. Dlatego już właściwie wykonaliśmy część pracy, ponieważ mamy w naszym ogrodzie szklarnię, która nazywa się właśnie Zielony Raj. Natomiast projekt przeniesienia całego zbiorowiska wymagać będzie dobudowania do tej szklarni nowej, którą nazwiemy Perski Ogród albo właśnie Ogrody Edenu. Ta szklarnia ma też tą zaletę, że nie będzie musiała być w pełni ogrzewana. Otóż różnica między tropikalnymi zbiorowiskami roślinnymi, a tymi z obszaru iranoturańskiego jest taka, że te w obszarze iranoturańskim są odporne na mrozy, co nam bardzo odpowiada. Taka szklarnia przede wszystkim musi mieć zadaszenie, dlatego że te rośliny nie znoszą opadów w ciągu lata. Klimat śródziemnomorski od naszego różni się tym, że u nas pada w ciągu sezonu wegetacyjnego, a w obszarze śródziemnomorskim głównie w zimie. Zabezpieczamy zatem dach, boki, ściany właściwie mogą nie istnieć i robimy teatr ogrodów edeńskich, czyli scenę, do której, tak jak w Biblii napisano, spływają cztery rzeki. Mamy cztery kwadraty, w których są gaje pistacji kindżuk, pistacji wera, tej środkowoazjatyckiej, granatów i jabłoni. Tak, żeby tutaj dopełnić tej owocowości całej kompozycji. Natomiast w runie, w dnie tych lasków, tych założeń dendroflorystycznych, będą właśnie te byliny ozdobne, rośliny, które są użytkowane przez człowieka od 10-12 tysięcy lat, czy to na pasze, czy na lekarstwa, czy po prostu dla cieszenia się widokiem pięknych roślin. I na jakim etapie są te prace? W części tej pierwszej, jeżeli chodzi o Zielony Raj, w tej części roślin bardziej subtropikalnych, tu właściwie zapraszamy gości. Tak? Zielony Raj funkcjonuje każdego dnia, w weekendy. Zapraszamy gości do podziwiania granatów, różnych innych roślin, które są typowe dla klimatu subtropikalnego. Natomiast w części perskiej jesteśmy na etapie projektowania i tak zwanego montażu budżetowego. Ten projekt kojarzy mi się z takim projektem, z jednej strony oczywiście poważnym projektem botanicznym, a z drugiej strony, nie będę tego ukrywał, projektem artystycznym. Tak. Tutaj jest wpisane jakieś niezwykłe właśnie pola wyobraźni od razu to hasło Ogrodu Edenu w Powsinie otwiera. No, ludzi niełatwo zainteresować dzisiaj botaniką, tak? Jesteśmy bombardowani wieloma interesującymi informacjami z różnych dziedzin życia. Trzeba działać na wyobraźnię, na zmysły, na zapach, na oczy, na głowę, na różne obszary naszej aktywności i wrażliwości. Dlatego wydaje mi się, że podawanie tylko liczby gatunków i listy gatunków, szczególnie łaciną, nie jest skuteczne. Natomiast ukrycie piękna roślin i tego znaczenia roślin pod hasłami takimi jak Ogrody Edenu, Szklarnie Perskie, pokazania też piękna oraz zrobienia w środku sceny różnych wydarzeń, także teatralnych, artystycznych, różnych eventów muzycznych, daje okazję, aby ludzie zbliżyli się i stali się właśnie członkiem tego narodu roślin, o których pan redaktor na początku audycji mówił. Przeczytałem gdzieś, że w ogrodzie w Powsinie jest około 12 tysięcy gatunków roślin. I mam takie pytanie, czy osoba, która zarządza takim ogromem florystycznym, że tak powiem, ma jeszcze w ogóle czas na to, żeby mieć własny ogród, własne rośliny, może własny balkon z roślinami? Bywało, że kilka doniczek z pelargoniami pojawiało się na moim balkonie, ale to były dawne czasy, kiedy jeszcze na etapie doktoratu czy habilitacji. Dzisiaj trudno jest mi utrzymać mój własny ogród. Ja zawsze mówiłem na Opolszczyźnie, z której pochodzę, że moim ogrodem jest moje województwo. Ja znam wszystkie rośliny w regionie, teraz też oczywiście Mazowsze, też z racji tutaj zawodowych związków Warmia i Mazury. Na pewno Tatry to jest też mój ogród, jestem góralem z zamiłowania i górskie rośliny są moim hobby. No i oczywiście umiłowana Środkowa Azja, czyli Tadżykistan, kolebka tych przepięknych roślin, która dała mi okazję do zapoznania, do wyjścia po prostu ze swojej bańki polskich roślin. To jest przepiękne miejsce, to jest rzeczywiście raj botaniczny na jedwabnym szlaku i próbuje tym jedwabnym szlakiem, tak jak kiedyś przyprawy, wprowadzić do i uprawy, ale też po prostu na karty atlasów, tak, do książek, do opracowań, także popularno-naukowych, piękno tamtego świata. Na mój ogródek wokół domu nie spogląda zbyt często, bo jest powodem frustracji. Rozumiem, ale też rozumiem, że zachęca pan do uprawiania roślin. Oczywiście, osoby, które są niezwiązane zawodowo z botaniką, czyli nie muszą, tak jak ja, 12 dni w tygodniu, dni roboczych w tygodniu, powtórzę, żeby było jasne, 12 dni roboczych w tygodniu, nie muszą zajmować się botaniką zawodowo. Na pewno z punktu widzenia kondycji fizycznej i kondycji psychicznej posiadanie ogródka przydomowego, czy tej tak zwanej działki za miastem, jest bardzo wskazane. Teraz posłuchajmy Boba Dylana, In the Garden. When they came for him in the garden, did they know? When they came for him in the garden, did they know? Did they know he was the Son of God? Did they know that he was Lord? Did they hear when he told Peter, Peter, put up your sword? When they came for him in the garden, did they know? When they came for him in the garden, did they know? When they heard him speak in the city, did they hear? When he spoke to them in the city, did they hear? Nicodemus came at night, so he wouldn't be seen by men. Say, Master, tell me why a man must be born again. When he spoke to them in the city, did they hear? Thank you.